นะพังอาหัจปปตาสมันตาอนุปริเยยุงนิโปเทนตาจตุเดซาเอวังชราจมัจจุจักอธิอะไรเอวังชราจมัจจุจักเอาแค่นี้ก็แล้วกันแปลเป็นใจความว่าภูเขาศีลาแท่งทึบสูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาบทสัตว์ทั้งหลายแต่สี่ทิศให้เป็นจุนและวิจุนไปฉันใดความแก่และความตายก็ย่อมทำลายชีวิตหรือว่าอัตภาพร่างกายของคนเราให้วิเป็นจุลวิจุลไปก็ฉันนั้นไม่เลือกชั้นวรรณะจะเป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นพราหมณ์มหาศาลก็ตามเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นเศรษฐีคหบดีหรือตลอดถึงเป็นกรรมกรคนขอทานก็ตามไม่เลือกเว้นเลยความตายไม่เลือกเว้น ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็พึ่งปรงธรรมสังเวชลงในใจทำความเบื่อหน่ายให้ได้ในชีวิตนี้แล้วก็เมื่อเรารู้ว่าร่างกายสังขารนี่มันเป็นที่พึ่งตลอดไปไม่ได้แล้วก็พึ่งทำความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก จึงจะได้รับความอุ่นใจถ้าใครไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วก็จะมีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวต่อมรณะภัยเหล่านี้ยิ่งนักจิตใจที่ไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐนี้มันก็เหมือนกับบุคคลผู้มีบ้านมีเรือนซึ่งไม่มีฝากั้นไม่มีประตูหน้าต่างปิดเปิดมีแต่ตัวเรือนเฉยๆไม่มีฝากั้นเมื่อเป็นเช่นนี้โจรขโมยบ่สัตว์ร้ายอะไรต่ออะไรมันก็ล่วงเข้าไปได้ไปทำลายความสงบสุขของผู้อยู่อาศัยบ้านเรือนนั้นให้สูญสิ้นไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่สร้างที่พึ่งของตนให้มั่นคงถาวรเช่นนี้เมื่อเวลาภัยทั้งหลายมาถึงเข้ามันก็ต้องวันไหวไปตามภัยเหล่านั้นกิเลสสัมมานตัณหาอุปาทานอะไรที่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจก็ปล่อยให้มันครอบงำไปจิตใจก็หวั่นไหวไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหานั่นนั่นผู้นั้นก็ได้ประสบแต่ความทุกข์ใจเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ใจ เพราะว่าใจนั้นไม่มีอิสระเสรีใจไม่มีที่พึ่งเหมือนอย่างบุคคลที่อยู่ในเรือนที่ไม่มีฝากั้นไม่มีประตูเมื่อโจรขโมยมาก็มีแต่สะดุ้งหวาดกลัวไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยไม่มีอาวุธคือปัญญานั่นเนี่ยเมื่อมีข้าศึกคือกิเลสมา รุกรานจิตใจนี่ก็ย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของกิเลสเหมือนกับคนสะดุ้งหวาดกลัวต่อศัตรูที่มันจู่โจมมาแล้วตนไม่มีที่กำบังตัวเลยก็ฉันนั้นแหละ เพราะฉะนั้นทุกคนก็ให้พึ่งมีสติสัมปชัญญะมาระลึกเข้ามาหากายหาใจนี้ให้ได้ว่าร่างกายจิตใจนี่มีภัยอยู่รอบด้านมีภัยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่อย่างนั้นอย่างภัยในร่างกายนี่ก็มีชราความแก่ความทรุดโทรมเนี่ยบีบคั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่มันค่อยบีบคั้นเข้าไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อถูกชราภัยคุกคามบีบคั้นเข้าไปร่างกายนี่ก็เสื่อมคุณภาพลงแต่ก่อนแข็งแรงดีพอถูกชราภัยมันครอบงำเอาเบียดบีบคั้นเอาสภาพของร่างกายนี่ก็อ่อนเพลียลงไปไม่แข็งแรงอยู่เหมือนแต่ก่อน ทีนี้ก็เลยเป็นบ่อเกิดของโรคภัยต่างๆโรคภัยก็สามารถเบียดเบียนได้ที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงมันไม่มีกำลังเข้มแข็งนั่นแหละจะหมายความว่าภูมิคุ้มกันนี้มันก็หมายถึงคุณธรรมอันดีงามเป็นภูมิคุ้มกันของดวงจิตเพื่อไม่ให้กิเลสบาปธรรมมันครอบงำเอาส่วนภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นมันก็มีอีกส่วนหนึ่งต่างหากคนทั้งหลายก็ไปสร้างตั้งแต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายคือว่าหายุกหายามาเยียวยารักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้แต่และไม่เยียวยาจิตใจตัวเองใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างไรก็ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ อันร่างกายนี่แม้จะเยียวยารักษาด้วยโอสถขนานเอกอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ฟังนะมันก็ยังชำรุดทรุดโทรมอยู่นั่นเนี่ยถึงว่ายาจะช่วยรักษาโรคภัยนั้นหายไปมันก็หายไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นขั้นต่อไปมันก็มีโรคอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาร่างกายอันนี้ถ้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันจะไม่ตายเลยไม่แตกไม่ทำลายเหตุที่มันจะแตกทำลายก็เพราะมันมีโรคภัยมาบีบคั้นเอาเบียดเบียนเอา ดังนั้นเมื่อมาพิจารณาเพ่งดูความเป็นมาของร่างกายอย่างว่านี้นะมันจึงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจของผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นแล้วแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจของคนไม่มีปัญญาคนไม่มีความเพียรเพ่งพินิจ ย่อมสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนของตนก็จึงได้มาหวงแหนไว้พยายามบำรุงแต่ร่างกายนี้กันไปไม่บำรุงร่างจิตใจด้วยศีลธรรมด้วยบุญกุศล โดยเข้าใจว่าเมื่อทนบำรุงร่างกายนี่ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วตนก็มีความสบายเมื่อเข้าใจไปอย่างนั้นเหตุนั้นจึงคิดบำรุงแต่ร่างกายความเข้าใจอย่างนั้นมันก็ถูกเป็นบางแง่บางมุมเท่านั้นไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่ายกยาสำหรับบำบัดโรคภัยในร่างกายนั้นจะมาบำบัดโรคทางจิตไม่ได้เลย บำบัดไม่ได้บำบัดโรคทางจิตไม่ได้เลยไอ้สิ่งที่บำบัดโรคทางจิตนั้นได้แก่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าโอสัทถังอุตมังวรังธรรมะโอสถผู้ใดมีธรรมะโอสถอยู่ในใจชื่อว่าเป็นมงคลชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลอันสูงส่งอยู่ในใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้พยายามบำบัดโรคทางจิตใจนี้ให้ได้อย่ามัวเมาประมาทถ้ามัวเมาประมาทอาศัยตั้งแต่กิเลสตัณหาเป็นเครื่องอยู่ในใจกิเลสตัณหามันก็พาดวงจิตนี่ล่องลอยไปในสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยพาไปเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ชาติใดทำกรรมอันชั่วลงไปตายแล้วกรรมชั่วก็นำไปสู่นรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นานถ้าชาติใดทำบุญกุศลแต่ว่าทำแต่เพียงแค่ว่าบุญกุศลชนิดที่พาให้ท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในสงสารเฉยๆบุญกุศลนั้นก็จะนำไปเกิดสวรรค์บ้างไปมาเกิดเป็นคนดีมีความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญแต่กิเลสไม่น้อยเบาบางมีแต่ผลบุญมันอำนวยความสุขให้ทางร่างกายมันนี้บุคคลก็เลยมาหลงติดความสุขทั่วคราวอันนั้นเสียแล้วเลยสำคัญว่าตนมีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรแล้วตนนอนอยู่บ้านอยู่เรือนเตียงนอนมีโซฟามีที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มร้อนมาก็มีแอร์เย็นหนาวมาก็มีผ้านุ่มห่มเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็มีประตูปิดเปิดป้องกันโจรขโมยไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตนก็มีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะไปฝึกฝนอีกจะไปหาความสุขอื่นอีกคนผู้ติดผู้หลงผลบุญหมายก็ว่างั้นเนี่ยหลงผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนเข้าใจว่าบุญนี้จะอำนวยผลให้ตนเป็นสุขยืดยาวนานต่อไปทั้งชาตินี้ชาติหน้าเข้าใจไปอย่างนั้นนะแท้ที่จริงแล้วบุญกุศลที่พวกนั้นทำมาในชาติก่อนมันมาให้ผลเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นแหละ เมื่อหมดบุญเก่านั้นแล้วชีวิตนี้ก็แตกดับทำลายไปบุญเก่านั้นก็หมดไปถ้าผู้ใดไม่ทำบุญกุศลใหม่ไว้มันก็ไปทำบาปบาปมันก็ไปฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินี่มันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์เรานะถ้าผู้ใดสะสมบุญกุศลไว้โดยมีปัญญาสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบในใจของตนว่าเห็นชอบตามที่แสดงมานั่นแหละเห็นว่าบุญกุศลที่มันมาตกแต่งร่างกายให้นี่มันมีขอบเขตจำกัดเราจะไว้ใจไม่ได้เราจะสร้างบุญกุศลใหม่เพิ่มเติมไว้เผื่อว่าบุญเก่าหมดบุญใหม่มันจะได้ให้ผลสืบต่อเราก็จะมีความสุขเรื่อยไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้เลยก็จึงไม่ได้ประมาทไม่ได้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่านั้นไม่ได้ติดอยู่ในความสุขเนื่องด้วยการกินเนื่องด้วยการนอนเนื่องด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกความสะดวกเช่นมีสิ่งที่กันไม่ให้ร้อนกันไม่ให้หนาวมียาโอสถคอยระวังรักษาไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายนี้ได้อยู่มีอยู่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อำนวยความสุขให้ชั่วคราวเมื่อหมดบุญเก่าแล้วความสุขเหล่านี้ก็หายไปตามกันหมดที่นอนหมอนมุ้งอ่อนนุ่มนิ่มก็กลายเป็นของแข็งกระด้างไปความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อบุญใกล้มันจะหมดแล้วโรคภัยอะไรมันก็บีบคั้นเข้ามาที่นอนก็ไม่เป็นที่สบายอาหารก็หมดรสหมดชาติไม่ค่อยมีรสแล้ววันนี้รสอาหารก็น้อยลงน้อยลงสังเกตดูคนอายุมากแล้วรู้กันได้ทั้งนั้นแหละทบทวนดูเบื้องหลังแต่ยังหนุ่มทานอาหารหมดมากอายุมากเข้ามาแล้วอาหารหมดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มากอะไรเลยนี่ทีนี้กำลังเรี่ยวแรงอะไรมันก็ลดน้อยถอยลงจะไปทำงานหนักกักกรรมเหมือนแต่ยังหนุ่มไม่ได้เลยนี่แหละเมื่อบุญเก่ามันร่อยหรอลงไปแล้วอาการของร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปตามๆกันเลยจะต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้พิจารณาแล้วพอตนได้กำลังแข็งแรงมาแล้วอย่างนี้นึกว่าตนจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายง่ายก็เพลินแล้วแบบนี้นะเต้นสามศอกออกสามวารำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นเลยวันดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเสพราที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นนั่นเรียกว่าบุคคลเป็นผู้ประมาทในชีวิตไม่ได้พิจารณาดูชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันไม่ได้พิจารณาเลยเหตุนั้นจึงได้เพลิดเพลินผู้เพลิดเพลินฉะนั้นมันก็ทำชีวิตให้เป็นหมันไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆคนเราเมื่อเพลินไปอย่างนั้นมันจะไม่ให้มันทำชั่วนะไม่ได้แล้วมันต้องทำชั่วดื่มสุรายาเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรไปทั่วคนเราถ้าเพลิดเพลินแล้วนะแล้วก็ทำชั่วอื่นๆอีกเยอะแยะบุคคลที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ฝึกใจตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าคนไปตกนรกนี่เหมือนข้าวสารยัดไถไปแออัดกันอยู่ในนรกคนขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาวัวคนลงนรกเหมือนกับขนวัวมัน มันเป็นแน่เป็นได้นะแน่นอนเลยเมื่อเราพิสูจน์ดูในปัจจุบันนี้ก็พอรู้ได้เลยคนที่ทำความดีมีน้อยเดียวหนึ่งคนทำความชั่วมากมายเหลือเกินนะหมายความว่าคนไม่ฝักใฝ่ในการทำความดีในการฝึกตนนะมีมากเข้าใจว่านู่นนะ 90% นู่นเลยคนที่คิดฝักใฝ่ในการฝึกฝนอบรมตนตามขั้นตอนตามความสามารถอันนี้มีอยู่สัก 10% เท่านั้นเองในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นคนมันนึกไปนรกเหมือนกับขนวัวเนี่ยมันยังขึ้นสวรรค์เปรียบได้กับเขาวัวนะแต่เรื่องอย่างนี้นะถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไม่เชื่อเลยนั่นแหละเพราะว่าคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ใคร่ควรเหตุผลอะไรหรอกคนมีปัญญานี่เขายอมมีเหตุมีผลนะนั่นเหตุผลก็อย่างที่ว่านี่เนี่ยเราดูสิคนในโลกนี่คนดื่มเหล้าเมาสุรานั้นมากต่อมากนะนั่นเนี่ยคนที่ไม่รักษาวาจาของตนไปเที่ยวหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นนี่ก็มากมายเหลือเกินนะคนที่ไปเที่ยวแสบประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมในเมียของคนอื่นในผัวของคนอื่นอย่างนี้มีมากมายนั่นเนี่ยบุคคลผู้ที่ไปเที่ยวหาอุบายแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นนี่ก็มีมากมายแย่งที่นาที่สวนแย่งในการซื้อการขายผู้ใดเขาตั้งหลักแหล่งค้าขายมาแล้วเขาเจริญขึ้นไอ้ตัวมาทีหลังไม่ทันเขาเกิดพยาบาทจองเวรขึ้นมาถ้าเราไม่เก็บเจ้านี้ซะแล้วการค้าของเรานี่ย่อมไปไม่รอดก็ไปจ้างมือปืนไปทำลายล้างผลาญเจ้าของกิจการค้าอันนั้นเสียให้ย่อยยับลงไปแทนที่ตนเองจะเป็นผู้ได้มีโอกาสได้ทำการค้าให้เจริญรุ่งเรืองไปไม่มีทางเราต้องได้ไปติดคุกติดตารางอยู่ในหัวโตหรือมิฉะนั้นบางกลายมันก็ถูกตัดสินยิงเป้าซะเลยนั่นน่ะมันเข้าใจผิดอ่ะมนุษย์อ่ะมันไม่ทบทวนเลยเอ๊ะถ้าเราไปฆ่าเขาตายแล้วเราไม่ติดตารางหรือเราจะไม่ถูกยิงเป้าหรือเราจะหลีกพ้นได้หรือมันไม่ทบทวนเลยนี่เลยทำไปด้วยอำนาจแห่งโลภะโมหะโทสะนี่ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสดังนั้นแทนที่จะได้ความสุขความเจริญกลับได้รับความทุกข์มากทวีคูณยิ่งกว่าทำการค้าไม่เทียมทันเขานั่นหลายร้อยเท่าถ้าผู้ใดเชื่อบุญเชื่อกรรมของตัวเองแต่ตัวเองไม่เทียมเขาก็เพราะบุญตัวมันน้อยวาสนาตนมันยังอ่อนอยู่เขาผู้เจริญรุ่งเรืองก่อนอันนั้นเขาบุญเขามากถ้าผู้ใดเชื่อบุญเชื่อกรรมอย่างว่านี้มันก็ไม่เบียดเบียนกันตนมีน้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้จ่ายไปตามมากนั้นมันก็ไม่มีเวรมีกรรมอะไรต่อกันเลยไม่ได้เบียดเบียนกัน คนเราอย่างนี้แหละสรุปลงแล้วเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยมันเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่นมากมายก่ายกองเหลือเกินจิตที่ไม่มีคุณธรรมมันดีงามอยู่ภายในแล้วเป็นที่พึ่งแล้วนะจิตนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลย ถ้ามันไม่สนใจในเรื่องบุญกุศลแล้วมันก็ต้องหมุนไปสนใจในเรื่องบาปภายนอกถ้าบุคคลนั้นไม่ไปคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตแล้วมันก็ต้องไปคบกับคนพาลมันจะอยู่โดดเดี่ยวโดยเดียวไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั้นให้แสวงหาคบแต่คนแต่บัณฑิตนักปราชญ์ผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจมันถึงจะเป็นมงคลจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงนำชีวิตของตนให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่ก็เพราะอาศัยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ตรงกันข้ามไปคบหาสมาคมกับคนพาลคนพาลก็มีแต่ชักจูงให้ทำความชั่วให้ยินดีในกรรมมันชั่วเรื่อยไปนี่ตายแล้วก็ไปไหม้อยู่ในนรกอบายภูมินี่คนเราเนี่ยมันจะทำจิตให้ว่างๆอยู่เฉยไม่ได้เลยเว้นเสียแต่ท่านผู้ละบาปหมดซะแล้วแล้วบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มแล้วอย่างนี้ท่านทำจิตให้ว่างได้สบายอันนั้นแน่นอนเพราะว่าจิตที่ควรทำท่านทำเสร็จหมดแล้วนั่นเองจิตอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นท่านจึงสามารถทำจิตให้ว่างอยู่ได้เลยหรือว่าอยู่กับความว่างอันนั้นเลยอยู่กับความไม่ยึดไม่ถืออะไรต่ออะไรทั้งหมดในโลกนี้อาศัยโลกนี้อยู่แต่ไม่คล้องอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามันอิ่มหมดแล้วบาปก็ละเสียหมดแล้วบุญกุศลก็ทำให้เต็มหมดแล้วแต่อย่างนี้มันก็อิ่มหมดแล้วมันจะปรารถนาเอาอะไรอีกอันนี้นั่นแหละท่านผู้เช่นนั้นแหละเรียกว่าอยู่ได้โดยลำพังเลยวันนี้นะอยู่ได้โดยลำพังของจิตเลยดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจฝึกตนไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้